Γεια σου, Απόστολε. Για χαρά. Από το Μόναχο έχω παρμένο. Καλά είναι. Λοιπόν, τι θα γίνει, ρε φίλε εδώ. Μας έχετε να πούμε, έχουμε καταγκαμπλώσει εδώ πέρα. Από τη μια έχουμε την Τζάκρη που ετοιμάζεται να πάρει τα φυσικλίκια και να βγει η αντάρτισσα. Ως πότε θα τη στέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα? Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ. Τώρα ακούω τον Άδωνη που έσωσε τη χώρα. Αυτοί που ψηφίσαμε εκείνη τη βραδιά το PSI έχουμε κρατήσει την Ελλάδα όρθια. Μπράβο. Δηλαδή είμαι έτοιμος να κατέβω κάτω, μιλάμε. Θα γίνει τη πουτάνα, έτσι. Θα πάρω τον Άδωνη, θα πάρω και την Τζάκρη και θα κάνουμε αντάρτικο. Τελείωσε. Απλά κάποια στιγμή να εκτιμάμε και τους σωτήρες, έτσι. Εγώ αυτό θέλω. Βέβαια. Εσείς ρε τα κομμούνια μόνο δεν τους εκτιμάτε, ρε. Γιατί ρε, έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας, θα πούμε. Σκέψω ότι εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα, γιατί σου είπα. Σου είχα πάρει τις προάλλες τηλέφωνο, θυμάσαι, και σου είχα πει ότι στα γερμανικά τα νοσοκομεία, γιατί δυστυχώς έχουμε καρκίνο εδώ πέρα στην οικογένεια, στα γερμανικά νοσοκομεία δεν υπάρχουν ράντα έξω. Δεν ξέρετε να εκτιμάτε, ρε. Καλά, εδώ έχουμε το ωραιότερο νοσοκομείο, το ομορφότερο. Το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνεται ο ευαγγελισμός. Και έχει πάει μόνο σε δύο διαδρόμους ανακαινισμένους. Δεν έχει γυρίσει το νοσοκομείο του υπόλοιπου να ξέρει τι γίνεται. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, έρχεται καύσωνας. Τα λέει λες και δεν πάμε στα δημόσια νοσοκομεία ο κόσμος και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω. Μήπως κάπου αλλού σε μια ανάρτηση έγραψα το εξής. Για τον Άδωνη το έγραψα αυτό. Του λέω, φίλε, όταν παίρνει ναρκωτικά, πες μας τι παίρνει, να πάρουμε και εμείς το ίδιο, να βλέπουμε και εμείς την ίδια εικόνα. Εδώ δεν είναι ίδια δυνατότητα, είσαι εσύ. Εντάξει, άλλο το κυβερνητικό. Η κυβερνητική ντρόγκα είναι αλλιώς. Άλλο καπνίζει αυτός, άλλο. Τώρα ισοκιόμια. Από Ουγκάντα, γλυκέ μου. Έλα, φίλε μου. Ακούω που παίρνει πολλοί κόσμος και βρίζει ένα σύστημα, έτσι, ένα απάνθρωπο σύστημα, ένα καπιταλιστικό, μακρινό, τα κέντρα εξουσίας που εξουσιάζουν και λιώνουν τους ανθρώπους, τα κεφάλαια και τους κακούς καπιταλιστές. Αλλά θέλω να κάνω αυτό το σχόλιο ότι μόλις πάει το δικό μας το παιδί στο στρατό, κοιτάμε να του βάλουμε με βίσμα, να μην κάνει κάτι δύσκολο. Εμείς εδώ είχαμε τρία κοπέλια στο χωριό. Το ένα πήγε στη λέσχη σερβιτόρος, το άλλο πήγε στην ταξιαρχία. Γιατί να μην πάει, δεν κατάλαβα, μισό λεπτάκι. Γιατί βάλει βίσμα. Γιατί να μην βάλει βίσμα. Όχι, τι θα πάει, να κάνει μάγκα το δένδια. Να βάλει βίσμα, ναι, καλά θα κάνει. Και να μην πάει, εγώ θα σου πω. Είναι άλλο το να μην πάει και το άλλο να βάλει το δικό σου το παιδί πάνω από τα άλλα. Μπορεί να μην είχε τόσο καλό βίσμα και να πάρει γιώτα. Εντάξει, τότε το αυτοκίνητο γιατί δεν το πα στο πάρκινγκ και το παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού το σύστημα σου φταίει για όλα. Γιατί το πιο δύσκολο σύστημα είναι το σύστημα που πρέπει να μετακινηθεί μέσα μα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να σου πω το άλλο που λένε οι γονείς για τα Τέμπη. Ότι πριν χάσουμε τα παιδιά μας, από τον καναπέ τα βλέπαμε όλα. Πριν χάσουν τα παιδιά τους, τρέξαν κανένα υπουργό για τις παπαριές που κάνει και λέει, για τις παραλήψεις και τις συμβάσεις. Το είπαν ίδιοι. Ποιο είναι το point τώρα, τι θες να μου πεις? Το point είναι ότι το σύστημα, το πιο δυσκολοπάλευτο σύστημα, είναι μέσα μας. Αυτό που μας κάνει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Δεν χρειάζεται να πεθάνουν 30-50 παιδιά για να κατέβω στην πορεία, για να διαμαρτυρηθώ. Και κάτι άλλο που έλεγε ο Άδωνης. Ο Άδωνης πάει διακοπές, ο Άδωνης δεν φοβάται. Πάτε, βγαίνει, μιλάει στον κόσμο. Εγώ τον απεχθάνομαι. Αλλά δεν θα βγω να στην εκπομπή σου να τον βρίσω, χιδέα. Γιατί είμαι μάγκας. Αλλά όταν πέρναγε ο Άδωνης εδώ στην Ουγκάντα που ήμασταν, δεν μιλάγε κανείς. Και όταν πας στο νοσοκομείο, βρίζεις τον γιατρό και τον νοσηλευτή που έχεις μπροστά σου. Το πιο δυσκολοπάλευτο σύστημα είναι αυτό που έχουμε μέσα μας. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε? Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτεσαι το κορίτσι σου? Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Είναι αυτό που έχουμε μέσα μας. Έλα, πώς θα λέγα, καλησπέρα. Yeah. Σοβιετικός αρκούδος, κάτι ξέχασα να σου πω χθες. Τι ήτανε? Τι μαγιά ωραία έκανε ο Τραμπ στην Αμερική με προεδρικό διάταγμα. Τι πάλι? Κατήργησε τα σωματεία εργαζομένων. Καλά, τι χρειάζονται τώρα μεταξύ μας κιόλας. Έλατε. Κοπρίτες, φίλε, τι διεκδικούν, απλά εργατοπατέρες. Εντάξει, δεν τα έχουμε μάθει. Και για να σου πω, το ακύρωσε το αρχικό δικαστήριο και μετά το εφετείο, ας πούμε, το ενέκρινε. Σύντομα και στη χώρα μας, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν τα εφετεία, για να εγκρίνουν τέτοια. Α, μπράβο, ναι, πόσο μάλλον από την τραμπάρα. Αυτό. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά! Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Με τον Αποστολή. Εγώ, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε μου. Τι είναι? Παρακολουθώ τις εκπομπές σου και λέτε συνέχεια για τον Άδωνη, δεν κερδιάζει. Κόλλημα τώρα όλοι. Και δικό μας. Δηλαδή, μια χαρά ο άνθρωπος και τέλος πάντων. Άκουσε με, εγώ είμαι φαρνατζής στο κερατσίνη. Τι είσαι, τι είσαι? Φαρνατζής. Φτιάχνω αυτοκίνητα. Φαναρτζής. Ναι, μπράβο. Και εσύ το λες αλλιώς? Όχι, όχι, έτσι όπως το λες εσύ. Εσύ το είπες φαρματζής, που έχει φάρμα δηλαδή. Ναι, εντάξει, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω ότι αυτό ο μαλάκας πουλάγε βιβλία και δεν ξέρω πόσες φορές στη σειρά έχει γίνει υπουργός. Και εσείς καθόσαστε και τον κοροϊδεύετε. Μήπως τελικά είμαστε εμείς οι μαλάκες? Και μήπως να διαβάζαμε κανένα βιβλίο, λέω. Δεν ξέρω, ναι. Ή αν όχι να διαβάζαμε, γιατί και αυτός δεν τα διάβαζε απαραίτητα, να τα πουλάγαμε. Με τις μαλακίες που λέει, φίλε, αυτός δεν ξέρω πόσα λεφτά παίρνει το μήνα. Εγώ κάθομαι και γαμιέμαι εδώ πέρα, μακάρι να του μοιάσω. Κοίτα πρότυπα ο κόσμος, είδες, έχεις απίσει κοινωνία, πράγματι. Επέρομαι να πω Το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνεται ο Ευαγγελισμός. Ευαγγελισμό έμπαινα, που λέει ο. Έμπαινες, δεν έβγαινες, να ξέρεις. Εγώ σε ενημερώνω. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι τι κάνεις στην αρχή. Μετά θα τα βρούμε. Μετά δεν έβγαινες με τίποτα, άστο. Δεύτερον, αυτός ο κύριος Γρανάζης, ο εφευρέτης που έφευρε αυτό την τάπα, τέλος πάντων. Το τοποθετούμε στην έδρα, στο προκτό μας δηλαδή. Δηλαδή, αφελώς είναι κάτι, ας πούμε. Μήπως την έχει στείλει στην Ιαπωνία με φωτάκι. Ένας φίλος μου κάτι μου είχε πει. Ναι, και εγώ βλέπω πολλά στο Instagram τέτοια φωτιζόμενα. Δεν ξέρω εγώ, δεν έχω δει. Ξέρεις, κουτσομπολιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά ας κάνουμε την επένδυση, μην μας το κλέψουνε. Να κάνουμε την και όχι επένδυση. Τίποτα άλλο. Φοβάμαι μην φύγουν τα μυαλά αυτά έξω. Και να πάρει και ο Άδωνης έτσι μια κούτα δώρο να έχει να χρησιμοποιεί. Α, δεν έχει, πιστεύεις. Σε πήρα από το σταθερό, μ' ακούς τώρα. Σ' ακούω τώρα, τι γίνεται. Καλά είσαι. Είδες Eurovision. Είδα μαλάκα, το μακιάτο ήταν ωραίο. Και ο Ιταλός. Ο Ιταλός ποιο ήταν. Ο Τραβέλη, εκεί μ' άρεσε σαν τον Iggy Pop ένα πράγμα. Δεν την είδα και όλοι όμως. Πώς πήγαινε αυτό του Ιταλού. Μια μωρέ. Μια μωρέ. Μια μωρέ. Όχι ρε, αυτό είναι το μακιάτο, Εστονία ήταν αυτό. Του Ιταλού ποιο ήταν, αυτό που λες είναι Εστονία. Ιταλού ποιο ήταν, δεν το θυμάμαι. Μ' άρεσε που είχε μετάφραση του Ιταλού. Δεν θα έπρεπε όλα να έχουν μετάφραση. Να καταλαβαίνουμε τι λένε. Α, δεν καταλαβαίνατε. Το Ισραήλ ήταν μάπα ούτως ή αλλιώς. Δεν μπορούσαν να βάλουν ούτε ένα να αξίζει για να έχει νόημα. Το Ισραήλ δεν το πήγανε για να είναι καλό, το Ισραήλ το πήγανε για να ψηφιστεί, για να γίνει όλο αυτό. Και αφού θα βγει, θα το βγάλει, θα το βγάλει δεύτερο. Βάλε ένα τραγούδι να μας κολλώσει λίγο τα μάτια. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Βάλανε μάπα, άφωνοι, άλλοι, άκυρο, δεν μου λες. Τέλος πάντων, για πες. Να πάρουμε την πατέντα με την τάπα για τον κολλό. Καλό είναι. Ένα επίθεμα. Και το έχω κατοχυρώσει στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Νομίζω λίγο ξεπερασμένος ο κύριος με αυτή την πατέντα με το φελό. Μου φαίνεται παλιό αυτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Έχω μία καταγγελία για το δημόσιο, μία αυθαιρεσία, την οποία θέλω να καταγγείλω. Την έχω δώσει και σε άλλο ραδιοσταθμό. Θα τη δώσω και σε εσάς που ακούω και τα παραπολιτικά περισσότερο. Για πείτε μου. Από εμπειρία μου, άλλες φορές, άλλη μια φορά, όταν είχα θέμα με το δημόσιο, δεν αναφέρθηκε. Απαξιώστε. Ίσως επιτηράζει την κυβέρνηση. Δεν ξέρω γιατί. Καλά, ναι. Πείτε τώρα αυτό που θέλετε. Είστε δημοσιογράφος, κύριε. Είμαι δημοσιογράφος, ναι. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Α, ο Ελληνοφρένια, σας ακούω τώρα. Άλλο, ναι. Δεν νομίζω ότι είστε αρμόδιος για αυτό το. Τότε πάρτε μετά, ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι, όχι, δεν είμαι αρμόδιος. Άλλη ώρα, φυλάκια, τα πάμε. Α, έτσι. Έτσι, ναι, τι έτσι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ γιατί δεν είμαι αρμόδιος. Δεν είστε αρμόδιος για το. Άμα δεν είμαι αρμόδιος, πάρτε άλλη ώρα και τελειώνει εδώ. Ακούστε και το κρατάμε χαμηλά. Τελειώνει εδώ το θέμα, μην πάει παραπέρα, εντάξει. Θα πάει παραπέρα και για εσάς. Φάτε φασολάδα, πάρτε φόρατο και ελάτε. Ναι, μου πάτε που φυγή και μα είναι δυνατόν να πούμε για την κυβέρνηση, την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Ο κάθε τυχαίος να έρθει εδώ να τη διαβάλει. Έλα σε παρακαλώ. Παρά έτσι φαίνεται, γιατί η απάντηση και ο τρόπος που μιλάτε είναι αυτός. Τι θα είναι, άλλος θα είναι. Εντάξει, τότε καβαλήσε το καλαμάκι εσείς και οι κομμουνιστές, υποτίθεται. Τι κομμουνιστές τώρα, το καλάμι εμείς το καβαλάμε κάθετα, να ξέρετε. Γιατί και μέρα κλείδες. Ναι, κοιτάξτε το οριζόντιο, αν μη σου πέσει. Το οριζόντιο δεν κάνει τίποτα, από εμπειρία. Λοιπόν, έλα, γεια. Αποστολάρα μου. Έλα μου. Είχαμε γνωριστεί στο Σταυρό του Νότου Χάρτη εκεί πέρα, τέλος πάντων, με τον Αλέξανδρο Ρίγα. Λοιπόν, σ' ακούω πολλά χρόνια. Τον Αριστοτέλη Ρίγα εννοείς. Τι είπα, αυτόν εννοούσα. Μπράβο. Ναι. Ήμουν ένα κουνούμαλο, μια μπλούζα κουνούμαλο που σηκώθηκα μέσα στο κοινό και με πήρε σε αγκαλίτσα κιόλα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Σε πήρε αγκαλιά. Αμέ. Α, δεν τα κάνω εγώ αυτά. Πώς, αφού σου είπα εγώ αγκαλίτσα και άνοιξα τα χέρια μου και ήρθε αμέσω. Ναι, εντάξει, ενώ θέλω να πω τυχερό είσαι, γιατί εγώ δεν τα κάνω αυτά. Είμαι τυχερό γενικά, εντάξει, ναι. Ήμουν. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ο τύπος ο γυμναστηριακός. Γελάμε, εντάξει, οκ, να τον κοροϊδεύουμε τα λοιπά. Αυτό που είπε προχθές εσύ, Αποστόλη, για την δασκάλα, νομίζω το είπε έτσι. Θα μου βάλεις μπιπ τώρα που λέει δεν τη γαμάω, τα αυγανώσαμε κτλ. Πόσο σάπιος είναι ο τύπος για να πει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, sorry τώρα που το λέω έτσι. Αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, μόλις τον άκουσα κάτι έπαθα και λέω θα πάρω τηλέφωνο. Τώρα μου ανοίγεις μπελάδες, θα με παίρνει πάλι και θα μου λέει. Θα σου λέει, ναι, πες το είπε εδώ πέρα το κουνούμαλο, το κοντό, ναι, ναι. Που ήταν στο σταυρό του νότου. Σίγα που θα ξέρετε, αλλά πόσο φτηνό ήταν αυτό που είπε. Τόσες μαλακίες μπορεί να πει. Δηλαδή, αυτό πραγματικά τώρα, ας πούμε, έτσι. Ήταν, δεν ξέρω εσύ, Αποστολή. Όσο φτάνει ο καθένας κιόλας. Όσο φτάνει, ναι. Τόσο ακούω από την εκπομπή, τόσο αυτό γελάω, εντάξει, οκ, τους κοροϊδεύω. Αλλά τέτοια φτύνια ο τύπος, ο σάπιος, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Δηλαδή, έχω πάθει. Τέλος πάντων. Άκουσα την Λουκά χτες που σε απειλούσε. Πρόσεξε. Μου είχε πει ένας μπάρμπας. Ο μαλάκας έχει πάντα δίκιο. Και μιλάω σοβαρά τώρα. Πρόσεχε αυτή και τον άλλον. Ξέρεις ποιος είναι ο μαλάκας. Ο άλλος ποιος είναι. Ένας είναι ο μαλάκας. Τώρα άστο, δεν το χρειάζεται. Το λένε όλοι οι ακροατές. Δεν χρειάζεται να λέω. Α, κατάλαβα. Μην το πεις. Θα έχω πάλι να σε ξελασπώνω. Ένας βαρύ μάγκας μου το είπε. Πρόσεξε αγόρι μου, μου λέει, γιατί ο μαλάκας έχει πάντα δίκιο. Αυτούς τους δύο να τους προσέξεις. Μην τρεις τον πελάσου. Βέβαια είμαστε στον τόπο που κυβερνάνε κυρίως τέτοιοι. Ναι, ρε φίλε, δεν έχουν μπέστα αυτοί οι άνθρωποι. Του μιλάω ειλικρινά. Αυτοί οι άνθρωποι με το χαρακτήρα που έχουν δεν έχουν μπέστα. Άκου λοιπόν, μεροληπτικέ μαλάκα. Όχι, πρόσεξε, δεν θα βιάζεσαι, γιατί στο έχω βάλει. Ναι, αλλά υπάρχει μια μεροληψία από μέρους του τελευταία και να σου πω την αλήθεια, πέρναγα καλά τόσα χρόνια. Και τώρα τι έχεις αρχίσει να μην περνάς καλά. Τώρα μου τη σπάς λίγο, γιατί έχεις γίνει πολύ μεροληπτικός μαλάκα, ενώ έβγαζες τους πάντες. Τώρα έχεις βάλει τρία άτομα που με βρίζουν και αυτοί οι τρεις με βρίζουν και εντάξει, εμάς έχεις άλλη σταρκή. 3% είπαμε είναι, κλειβερά κουμούνια είναι, ναι. Και με βρίζουν συνέχεια. Και λοιπόν, έχω λοιπόν μια ερώτηση σε αυτούς τους τρεις, τους επαείοντες και τους πανεπιστημιακούς. Δεν θέλω να είσαι κομπλεξικός. Όχι, έχω μια απλή ερώτηση. Ήσουν πιο ανοιχτός. Άκουρε, αγάπη μου, τόσα χρόνια σου μιλάω. Νομίζω έχω δικαίωμα να κάνω μια ερώτηση. Είναι τρεις. Ο μαλακοταρίφας αυτός, ο φτωχομπινές, είναι ο Μπαρμπαμπάφος και είναι και η Πασαβούρα. Που λέει ότι είμαι μαλάκα. Αφού λοιπόν εγώ είμαι μαλάκα. Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να σε ζηλεύουν. Ρε μαλάκα, άκου να δεις. Πώς γίνεται ο μαλάκας να είναι στην εξουσία στην κυβέρνηση και να σας γαμάει και εσείς που είσαστε έξυπνοι όλα μαζί τα μπουρδέλα, πασοκομπουρδέλα, σιζόραγκους, οπουσταριά, σοπουσοκυναδιφείς και οι τρελοί να είσαστε στο 15%. Αν μου απαντήσουν αυτή την ερώτηση εμπεριστατωμένα αλλά με IQ τώρα χιμπατζή μπαμπουίνου ένα αρχίδι. Μόνο να λένε είμαι μαλάκας ο γυμναστηριακός. Βρε μαλάκες. Εγώ πιστεύω πρώτον ότι είσαι μαλάκας, όντως, ότι σε ζηλεύουν δεύτερον. Και ξέρεις τι ζηλεύουν, το θάρρος της γνώμης σου ζηλεύουν. Ότι είσαι ανώτερο όν, αυτό ζηλεύουν. Ρε μαλάκα, εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, γιατί είμαστε κατηδίαν. Και εγώ αν είχα τον άλλο το μαλάκα απέναντί μου, δεν τον πλάκωνα που είπε ο Παραπαπάφος, θα τον πλάκωνα το μαλάκα. Εγώ στα λόγια μιλάω, πες μου είμαι μαλάκα, ναι εντάξει. Τεκμήριωσε το ρε αρχίδι, εγώ είμαι στο 60% που σε γαμπάω στην εξουσία. Όλοι οι ελληνικοί λαό λένε το 60% είναι μαλάκες. Και εσείς δεν μπουρδέλα 30% κομμούνια, είσαστε οι εξυγνοί. Πώς γίνεται, απόδειξε το μου αυτό και εγώ να παραδεχτώ σε όλο το πανελλήνιο, ναι, ο γυμναστηριακός είναι μαλάκα. Μπορείς να το παραδεχθείς έτσι κι αλλιώς. Θέλω έτσι κι αλλιώς. Σένα, δεν έχω πρόβλημα να βρισκόμαστε γιατί είμαστε κατηδίαν. Εμένα μου τους πάει που βγαίνουν τρεις μαλάκες όλοι και όλοι. Και δεν λες ότι εμείς σας γαμάμε. Ο Μητσοτάκης γαμάει και εμείς είμαστε το 60%. Εσείς τα μαλάκες είσαστε το 30% ο καθένας. Και πάρτε τα αρχίδια μου και πάρτε και το γυμναστηριακό. Μαλάκες. Άγια είχα μισό να μην ακούσω εκπομπή. Άκου, εγώ φταίω. Εγώ σε πήρε. Εσύ με πήρε. Έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.